Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, in alle vroegte, heeft een groep militairen de macht overgenomen in Gabon. Ik spreek zo meteen met Afrika-correspondent Saskia Houtuin over de laatste stand van zaken. En hoe kijkt Frankrijk ernaar dat er opnieuw onrust is in een oud kolonie? Hier is het NOS-journaal Sit van der Linde. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht voor midden- en lage inkomens. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De 2 miljard gaat onder meer naar hogere zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. De miljoenennota die op Prinsjesdag wordt aangeboden laat voor de meeste mensen een verbetering van hun koopkracht zien, denkt het kabinet. Wel is er nog een gat in de begroting van 300 miljoen euro. Hoe dat wordt gedicht is nog de vraag. Rusland zegt dat de Oekraïnse droneaanvallen op 6 plaatsen in Rusland vannacht niet onbestraft zullen blijven. Kremlin-woordvoerder Peskov zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de drones, omdat 1 plek, Pskov, ver van Oekraïne ligt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. En dat leidde al meteen tot suggesties dat misschien die drones vanaf het grondgebied van een van de Baltische staten zouden zijn gelanceerd. Omdat vanaf Oekraïne is het meer dan 700 kilometer. Dat gonst nu rond en daar is ook Peskov naar gevraagd. En hij zegt dat de Russische experts nu bezig zijn om te proberen te reconstrueren hoe die drones Pskov hebben bereikt. En dat op basis daarvan de nodige maatregelen zullen worden genomen. Het zou de grootste gecoördineerde droneaanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. Orkaan Idalia veroorzaakt overstromingen in de kustregio van Florida. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor grote schade en ook kunnen er slachtoffers vallen. Het gaat om de krachtigste storm in de regio in meer dan 125 jaar. In de Canadese provincie Saskatchewan zijn tientallen kindergraven ontdekt in de buurt van een voormalig internaat. Het gaat om zo'n 80 kinderen en 14 baby's. Decennia lang werden inheemse kinderen onder dwang opgenomen in katholieke internaten om hun taal en cultuur af te leren. Een Iraanse gewichtheffer is levenslang geschorst nadat hij de hand van een Israëliër had geschud. Het gebeurde op een toernooi in Polen. De Iraanse autoriteiten erkennen Israël niet en de landen leven al jaren op zeer gespannen voet met elkaar. Een basisschooldocent uit Pijnakker zit vast op verdenking van ontucht. Hij werd 2 weken geleden opgepakt. Bij de huiszoeking werd ook kinderporno gevonden. De leraar wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2010 een meisje heeft misbruikt. Zij deed onlangs aangifte. De basisschooldocent werkte ook bij een sportvereniging. Het OM heeft geen aanwijzingen dat er op de school of bij de vereniging strafbare feiten zijn gepleegd. Het wordt een cruciale avond voor PSV. De Eindhovenaren moeten thuis winnen van de Schotse Rangers FC om dit seizoen mee te mogen doen aan de Champions League. Ja, de trainer van Rangers verwacht veel van de PSV-supporters vanavond. I think their crowd will be behind them just like ours was at Ibrox. Now that can do one or two things. I felt last week at times we were a little bit emotional in the game. So it can unnerve you as much as it can be a big help. Vorig jaar sneuvelde PSV uitgerekend tegen Rangers in de playoffs voor Champions League voetbal. Het weer bewolkt op veel plaatsen. Ook regen is mogelijk. De komende nacht trekken er stevige buien over. Met name aan de kust kan ook onweer en hagel voorkomen. Morgen is er eerst wat zon, daarna regen en het wordt zo'n 19 graden. Dankjewel, Sid. Bij de ANWB zit Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat 350 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd die vooral heel veel vertraging veroorzaken. Onder andere eentje bij Amsterdam op de A10 bij de afrit Volendam. Vanaf de Koentunnel op de Ring Noord, daardoor een half uur vertraging. Inmiddels zijn wel alle rijstroken op de ring weer vrij. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht ook weer 20 minuten extra reistijd tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Komt daar de afsluiting van de A29. Verder in het zuiden een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging is nog wel ruim 50 minuten vanaf Eindhoven. En een half uur sta je in de file op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen knooppunt Zoomland en Heerlen. Bij Heerlen is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het Hoge Noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus vanaf volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan meteen naar de Vuelta, naar de slotkilometers van de vijfde etappe. Sebastian Timmerman, wat komt eraan? Massasprint? Ja, dat denk ik wel. 22 kilometer, wilde ik zeggen, zijn er nog te rijden tot de straten van Burriana. En ik denk dat het daar een massasprint gaat worden. Of de wind moet dadelijk in de slotfase nog wat nervositeit teweeg brengen in dat peloton. Het peloton is compleet. De vluchters van de dag, Sepulveda en Fagundes uit Argentinië en Uruguay, zijn teruggepakt. En alles wijst er dus op dat we gaan sprinten over 22 kilometer in de straten van Burriana. En we spreken jou zo meteen weer, Sebas. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Weer een staatsgreep in Afrika, dit keer in Gabon aan de westkust van Centraal-Afrika. Right now. En militairen hebben de macht overgenomen. Ze noemen de uitslag van de verkiezingen van vorige week niet betrouwbaar. President Ali Bongo, de winnaar van die verkiezingen, is onder huisarrest geplaatst. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Ja, vanochtend heel vroeg hè, gebeurde het. Inmiddels is de dag bijna om. Wat weten we nu? Klopt. In alle vroegte inderdaad. Echt slechts een paar minuten nadat de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt, waarin werd aangekondigd dat Ali Bongo de verkiezingen zou hebben gewonnen, verschenen een 12-tal militairen op televisie met de boodschap dat zij de verkiezingen nietig verklaarden en dat president Bongo zou worden afgezet. Hij wordt nu vastgehouden inderdaad in de presidentiële residentie en is volgens de coupplegers met pensioen gestuurd. Inmiddels is er ook vanmiddag een nieuwe leider uitgeroepen. Dat is Brice Oligui Nguema. Hij is het hoofd van de presidentiële garde. Die zegt de macht nu te hebben overgenomen. Nota bene is dat zelfs de man die eigenlijk verantwoordelijk was voor de veiligheid van de president. Hij is dus degene die nu president Ali Bongo heeft afgezet. En wie zijn de andere coupplegers? Ja, als we kijken naar de militairen die vanochtend vroeg op tv verschenen, dan kunnen we daaruit opmaken dat het gaat om militairen, om soldaten uit verschillende lagen en ranken, waaronder dus de presidentiële garde. De familie Bongo onder president Ali en daarvoor ook onder zijn vader Omar Bongo, die hebben ruim een halve eeuw lang altijd heel nauwe banden gehad met het militaire machtsapparaat. Sterker nog, ze hebben er ook heel veel in geïnvesteerd, zodat zij het konden inzetten om opponenten te intimideren of rebellen de kop in te drukken. Maar ja, nu heeft president Bongo blijkbaar de deksel op zijn neus gekregen. Al is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En waarom het leger zich juist nu tegen de president heeft gekeerd. Ja, het heeft dus in ieder geval te maken met die verkiezingsuitslag, waarvan zij zeggen die uitslag was niet betrouwbaar. Waar zijn zij boos over? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Dat hebben ze ook toegelicht in die tv-toespraak. Dat de verkiezingen die afgelopen weekend plaatsvonden niet transparant zijn verlopen. Sterker nog, zij zeggen dat het regime onder Ali Bongo het land in chaos dreigde te storten. Die nieuwe machthebber waar ik het net over had, Oligui Nguema, die noemde in een interview vandaag met de Franse krant Le Monde ook specifiek de slechte gezondheid van Ali Bongo. Hij werd niet echt meer in staat geacht om het land te kunnen besturen. Maar wat we allemaal niet weten en wat wel zou kunnen, waar we ook wel rekening mee moeten houden, is welke motieven er op de achtergrond nog meer mee zouden kunnen spelen. Moet je denken aan economische belangen, een interne machtsstrijd die zich achter de schermen afspeelt. Dat zou in de komende dagen, weken, mogelijk wel duidelijker moeten worden. En weten we hoe het met Ali Bongo gaat? Heeft hij iets kunnen laten horen, al vanuit dat huisarrest? Ja, hij wordt dus vastgehouden in de presidentiële residentie, waar hij onder huisarrest is geplaatst. En vanmiddag kwam er een video naar buiten waarin hij de wereld toespreekt. Right now, I'm in the residence. And nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise. To make noise. Ja, het klinkt wel echt als een wanhoopskreet. Hij zegt dus, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, dus ik roep jullie. En ik neem aan dat hij zich richt tot de internationale gemeenschap. Ik roep jullie op om lawaai te maken. Hij heeft in het filmpje verderop ook even over zijn zoon. Zijn oudste zoon Nouridine, die een hoge functie bekleedde binnen de partij van Bongo. Die zou vandaag zijn opgepakt met een aantal anderen op verdenking van hoogverraad. En Saskia, de mensen in Gabon, hoe reageren zij? Ja, wat we meekrijgen, wat we zien in video's op onder andere social media en op de staatstelevisie, is dat in Libreville, de hoofdstad, en in andere grote steden mensen juichend de straat op zijn gegaan. Juichend de soldaten onthalen die door de straten rijden. Ook beelden van billboards van president Ali Bongo, nog van de verkiezingen, die worden neergehaald. Ja, kijk, een deel van de bevolking sowieso is hier gewoon heel erg blij mee. Want Ali Bongo en daarvoor dus zijn vader, die waren al 56 jaar, ruim een halve eeuw, aan de macht. Deze familie is echt schatrijk geworden door de natuurlijke rijkdommen in het land. Olie, gas, mineralen, die exploiteerden ze allemaal. Maar ja, van al die rijkdommen zag het volk echt weinig terug. Het kwam vooral in de zakken van die familie, van de elite in het land, terecht. Dus dat verklaart waarom in elk geval onder een deel van de Gabonese bevolking vandaag echt een euforische stemming heerst. Nou, zagen we eerder deze zomer een andere coup op het Afrikaanse continent in Niger. Is er een verklaring dat het nu weer gebeurt, of kan je die twee helemaal niet vergelijken? Ja, het is wel opvallend dat het de zoveelste voormalige Franse kolonie is waar een staatsgreep wordt gepleegd. Want je inderdaad Niger, maar daarvoor had je ook Burkina Faso, Mali, Guinea. Het is nog lastig te zeggen of het een beetje een vergelijkbare situatie is. Wat we wel moeten beseffen is dat Gabon ligt echt op een hele andere plek op het continent, niet in de Sahel. Het heeft een andere voorgeschiedenis. Wat natuurlijk wel overeenkomt, is dat het inderdaad een voormalige Franse kolonie is waar dit gebeurt. Maar we weten niet, of in elk geval nog niet, of anti-Franse sentimenten een rol hebben gespeeld. Wat we wel hebben gezien in de Sahel. Maar ja, het is absoluut wel opvallend. En met het afzetten van president Bongo, wat nu toch wel een voldongen feit lijkt na vandaag, dreigt Frankrijk wederom een heel belangrijke bondgenoot in Afrika kwijt te raken. Ja, laten we doorgaan naar Frankrijk, naar Parijs, naar correspondent Eline Huisman. Ja, Eline, ze hebben ook al gereageerd in Frankrijk. Het land zegt, we houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Wat hoor jij daarover in Parijs? Ja, dat klopt. Het was eigenlijk vanmorgen vrijwel onmiddellijk nadat bekend werd dat er een poging tot staatsgreep werd gedaan, dat de Franse premier Elisabeth Borne reageerde met, we volgen de gebeurtenissen met de grootst mogelijke aandacht. Later op de dag heeft Frankrijk ook de staatsgreep veroordeeld en gezegd dat ze hopen dat de verkiezingsuitslag zal worden gerespecteerd. Afgelopen maandag nog was Macron met een aantal Franse ambassadeurs bijeen in het Élysée, waar ze eigenlijk nog volop bezig waren met het verwerken van de consequenties van de staatsgreep in Niger. Macron had het over een epidemie van staatsgrepen in de Sahel. En amper twee dagen later is de vorige voormalige Franse kolonie inderdaad aan de beurt. Ja. Hoe belangrijk is een stabiel Gabon voor Frankrijk? Er is heel veel economische uitwisseling tussen Frankrijk en Gabon. Er zijn zo'n 80 Franse bedrijven in het land actief. Vooral in de oliesector, Total, het winnen van mineralen en ook in de houtsector. Frankrijk heeft er ook al sinds de onafhankelijkheid in 1960 een eigen militaire basis. Dat heeft het in veel voormalige Afrikaanse koloniën. Maar ook in Gabon, waar nu nog zo'n 350 Franse militairen zijn gestationeerd. En ja, zij zijn onder meer betrokken bij het leveren van logistieke steun voor interventies in de regio vanuit Frankrijk. En zij verzorgen ook een deel van de opleiding van regionale legers. Ja, want woorden Saskia net ook zeggen, het gaat om olie, gas, mineralen. Jij zegt handel, daar draait het echt vooral om, hè, in Gabon. Ja, ook buiten olie- en mineralensector zijn Franse bedrijven nog actief in de transportsector, in de infrastructuur. Voor Gabon zou Frankrijk de belangrijkste handelspartner zijn. En daarnaast heb je zo'n 7.500 Franse staatsburgers die nog in het land wonen. Ja, weer onrust dus in een Afrikaans land waar Frankrijk nog nauwe banden mee heeft. Hoe erg zitten ze daar in Parijs mee in hun maag, denk jij? Nou, dat ligt zeker heel gevoelig in Frankrijk. Je zag dat na de staatsgreep in Niger ook heel duidelijk. Bijna 100 Franse parlementariërs schreven toen een bezorgde open brief naar president Emmanuel Macron. Dat ze het niet konden en ook niet zouden willen accepteren dat Frankrijk van het continent zou verdwijnen. Nou, Gabon is het volgende voorbeeld eigenlijk van een voormalige Franse kolonie in Afrika dat door zo'n staatsgreep wordt getroffen. En waar ook de aanwezigheid van Franse militairen ter discussie staat nu. Terwijl het bouwen van die Franse invloed in Afrika na de onafhankelijkheid van deze oude koloniën heel erg leunde op de militaire aanwezigheid. En dat is iets waar Frankrijk eigenlijk altijd heel veel in geïnvesteerd heeft en nu in enkele jaren dat steeds verder ziet afbrokkelen. En dat is iets dat ook gevoelsmatig naast de belangen, maar ook gevoelsmatig in Frankrijk nog heel hard aankomt. Dankjewel, Eline Huisman in Parijs en ook Saskia Houtuin vanuit Dakar in Senegal. Helene Geest, hoe is het deze woensdagmiddag op de weg? Het is niet echt heel erg druk, maar er zijn wel flink wat ongelukken gebeurd. En die veroorzaken heel veel vertraging. Nu weer eentje op de A58 van Berg op Zoom naar Breda bij Heerlen. De weg is daar nu even helemaal dicht. Je kunt nog wel mondjesmaat via de vluchtstrook, maar de vertraging is daar flink aan het oplopen. Vanaf knooppunt Zoomland nu al dik 20 minuten op onthoud. De Amerikaanse federale rampendienst FEMA roept inwoners van Florida op om echt te vertrekken als hun woonplaats getroffen dreigt te worden door orkaan Idalia, die daarnet aan land is gekomen in die staat. De dienst vreest dat veel mensen achterblijven, omdat deze regio eigenlijk nooit wordt getroffen door zware orkanen. Our focus over the next 12 to 24 hours is going to be making sure that those people that are in harm's way and need assistance, that our search and rescue teams can get in there and assist. And anybody who is still in the path of the storm, they need to be listening to their local officials. De rampendienst zal de komende 12 tot 24 uur zoeken naar mensen die toch zijn achtergebleven in het getroffen gebied. De Japanse premier Kishida heeft voor de camera sashimi gegeten. Die was gemaakt van vis uit Fukushima, waar in 2011 een kernramp was. Reden voor het inkijkje in het dieet van de Japanse premier is een conflict met China over de handel in vis. Japan loost sinds een paar dagen radioactief afvalwater uit de kernreactor in Fukushima in zee. En China wil nu geen Japanse vis meer kopen. En volgens premier Kishida smaakte zijn visje uit Fukushima voortreffelijk. En de Boer-Burgerbeweging maakt vrijdag bekend wie de premierskandidaat wordt van die partij. Mocht de BBB bij de verkiezingen in november de grootste worden. Caroline van der Plas zei eerder al dat ze het zelf niet wil doen. Onder meer omdat ze weinig ervaring heeft en ze houdt ook niet van vliegen. Thank you. carry on. No love, no admission. Take this from me tonight. Oh. En hier zoals dat, King. Er komt voorlopig geen biomassa-centrale in Diemen. De Raad van State zet een streep door de vergunning. Die centrale zou houtresten gaan verbranden om daarmee huizen in Amsterdam, Diemen en Almere te verwarmen. Goedemiddag, Marcel Soppen. Goedemiddag. U bent advocaat gespecialiseerd in milieueffectrapportages bij Soppen Gunnelag. Waar is het misgegaan? Want de provincie heeft dus een vergunning afgegeven, maar waar zou dat fout zijn gegaan? Ja, nou, in de kern komt het erop neer dat de aanvraag van de vergunning Vattenfall heeft in de aanvraag aangegeven waar het hout van afkomstig is. Het hout dat verbrand gaat worden in de biomassacentrale. En de discussie spitst zich toe op de vraag of dat hout nu een afvalstof is of niet. Nou, Vattenfall had aangegeven dat het om schoon hout gaat, afkomstig uit Noord-Amerika, uit de Baltische Staten. En de Raad van State twijfelt daar op zich niet aan, maar de Raad van State zegt wel van ja, dat afvalstoffenbegrip, dat heeft een Europese herkomst. En hoe we dat ook wenden of keren, daarin is bepalend. Of dat hout al dan niet, of het oogmerk van degene die het hout heeft geproduceerd, of dat al dan niet is geweest om dat bijvoorbeeld te gebruiken voor de biomassa-centrale sector, hè, om schoon hout te verbranden. En als dat niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt, dan heeft het hout te gelden als afvalstof. En in dit geval, zegt de Raad van State, ja, is onvoldoende gebleken waar dat oorspronkelijke hout vandaan komt, wat de intentie is geweest van degene die dat hout uiteindelijk heeft geleverd, hè, om houtpellets te maken voor de biomassacentrale. En daarmee is het een afvalstof. Ja. En het vervelende voor Vattenfall is dan dat wanneer sprake is van een afvalstof, dat je dan voor een vergunning een milieueffectrapport moet opstellen. Ja, dus En dat was niet gebeurd. En dat is uiteindelijk funest voor de vergunningverlening, ja. Ging een streep door. En dat betekent dat men opnieuw met de besluitvorming zou moeten starten. Dus heel, heel kort samengevat, er wordt straks hout verbrand daar. Of althans, dat is het plan. De vraag is dat afval of niet? Als het geen afval is, dan hoef je niet zo'n milieuonderzoek te doen. Maar als het wel afval is, dan heb je dat wel nodig. En nu zegt de Raad van State, dat moet je dus wel doen. Ja, klopt. Wat betekent dat dan praktisch? Want aan hoeveel vertraging moet ik dan denken? Nou ja, er zijn twee voor de hand liggende oplossingsrichtingen. En vanuitgaande dat men wel die centrale zou willen gaan bouwen, kan men proberen om alsnog aannemelijk te maken dat er geen sprake is van afvalstof. Ja, dat zal best lastig zijn, want als dat had gekund, dan neem ik aan dat men dat in deze procedure wel had gedaan. En waarschijnlijk heeft dat ook te maken dat die houtpellets, dat een wereldmarkt is. En de prijs natuurlijk fluctueren. Dus ja, om je op voorhand vast te leggen dat je het hout van bepaalde afnemers afneemt. Dat is heel ingewikkeld. Dat betekent precies. Ja. Maar als dat niet lukt, dan zal er een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Nou, dat is een vrij lange procedure waar al snel een jaar mee gemoeid is. Want dan moet er inspraak worden georganiseerd op het meer. Hè, wat zal daarin moeten staan? Welke alternatieven moeten worden beschreven? Dat rapport wordt getoetst door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Nou ja, en dan moet het meer klaar zijn. Dan heb je het over een jaar of vier. Nou ja, dat opstellen van het meer zal een jaar, denk ik, tenminste bedragen. En dan moet de vergunningprocedure worden doorlopen. Nou, als we kijken naar de vergunning die vandaag vernietigd is, dan heeft dat al met al 4 jaar geduurd. Hè. In september 2019 is die aanvraag ingediend. Dus ja, als pas over een jaar een aanvraag kan worden ingediend en er wederom rechtsgangen gevolgd worden, ja, dan ben je al snel een jaar of 4, 5 verder voordat er een onherroepelijke vergunning ligt. Dit gaat over een centrale in Diemen. Heeft dit ook gevolgen, deze uitspraak, voor andere projecten? Dat zou kunnen, maar de Raad van State merkt nadrukkelijk op van dat zij niet heeft gezegd dat alle houtpellets als afvalstof hebben te gelden. Dat het afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval. En daarbij wijst de afdeling, de Raad van State, ook op een andere zaak. In zaken de biowarmtecentrale voor de stadsverwarming Purmerend. Dat is een uitspraak uit 2021. Ja. En daar ging het om houtpellets die werden geleverd door Staatsbosbeheer. En daar was wel aannemelijk gemaakt dat hout afkomstig was uit bossen, waarbij het oogmerk steeds is geweest om schoon hout te fabriceren voor de biowarmtecentrale. En in dat geval zei de afdeling, dat is geen afvalstof en was de vergunning bleef overeind. Het was terecht geen merk gemaakt. Dus het is echt afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Het is dus niet zo dat deze uitspraak zonder meer meteen voor iedereen geldt. Precies. Nee. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. Marcel Soppe, advocaat bij Soppe Gundelach. Zometeen, Nederland zou een van de eerste landen zijn waar het draagmoederschap duidelijk in de wet zou worden opgenomen. Maar daar lijkt nu toch een stokje voor te worden gestoken. Ster. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. En we gaan snel naar Sebastian Timmerman. Naar de laatste kilometer in de Vuelta. In de straten van Burriana gaan we weer een massasprint zien. We hebben trouwens al een sprint gezien vandaag. Dat ging om bonificatieseconden. En daar pakte de klassementsleider Remco Evenepoel uit België 6 seconden bonificatie mee. Hij verstevigt dus zijn leiding in het algemeen klassement. Nu gaan we kijken naar een massasprint. En waar zit Marijn van den Berg? De jonge Nederlander, de jonge Utrechter. Ik zie hem niet bij de eerste 10 zitten. En dat is geen goed teken. In tweede positie zit wel de winnaar van gisteren. De Australiër Caden Groves. Gisteren was het een sprint sprint heuvel op. Nu is het een sprint helemaal op een vlakke weg rechtuit. Daar komt Groves uit het wiel van zijn ploeggenoot. En in de groene trui wordt het denk ik opnieuw Caden Groves. Al zat er nog een renner van Ineos bij hem in de buurt. Maar Caden Groves steekt zijn armen de lucht in. En renners weten het zelf altijd het beste. Wint voor de tweede dag op rij de etappe in de Ronde van Spanje. Dit keer dus rit 5 naar Burriana. De Australiër Caden Groves allemaal op nummer 1. NPO Radio 1. Dan is het 1 minuut over 6:30, tijd voor het nieuws. Zit van der Linden. Nederland mag de opvang van 3 zogenoemde derde landers uit Oekraïne niet zomaar stopzetten. Het gaat om mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en vervolgens naar Nederland zijn gekomen. De rechter zegt dat de derde landers Europese bescherming genieten. Nederland mag daarom niet zelfstandig besluiten daarmee te stoppen. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht voor midden- en lage inkomens. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De 2 miljard gaat onder meer naar hogere zorg- en huurtoeslag. De plannen worden bekendgemaakt op Prinsjesdag. Amerikaanse media melden dat er 2 doden zijn gevallen als gevolg van orkaan Idalia. Het gaat om automobilisten in de staat Florida. Daar ging de orkaan aan land. Er worden nog metershoge vloedgolven verwacht. En het gaat goed met de haai en de rog in de Oosterschelde. De vissen komen er sinds 2009 in steeds grotere aantallen voor. Wageningen Universiteit vermoedt dat het relatief warme water en de zachte bodem ideaal zijn voor de dieren. Dan naar Helene de Geest. Wordt toch iets drukker, hè? Ja, er staat inmiddels 440 kilometer file. En dat is te wijten aan flink wat auto's met pech en ook ongelukken. Stond een auto met pech op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Woerden. De auto is inmiddels weg, maar de file nog lang niet. Vanaf Houten 17 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Verder zijn ze een auto aan het bergen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knapend Kleinpolderplein. Daar sta je een half uur in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knapend Klaverpolder weer ruim 20 minuten op onthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder ook 20 minuten vertraging. En verder veroorzaakt een ongeluk op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Heerlen een behoorlijk lange file. Vanaf knooppunt Zoomland is de vertraging 25 minuten. Je moet daar via de vluchtstrook. En Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weer. Ja, Marco, hier is het nu wel lekker als je naar buiten kijkt. Maar vanochtend was het bij mij kletsnat. Ja, klopt. Vanochtend is er een regengebied over het land getrokken. Daarna klaarde het af en toe op, scheen de zon fel. Maar er zijn ook een paar buien actief. En ook die zorgen dus op sommige plaatsen nog voor neerslag, voor regen. Er zit af en toe ook onweer bij. En dat blijft ook wel aangevoerd worden, die buien. Want op de Noordzee liggen er ook nog weer een paar klaar. Dus voor vanavond een enkele bui blijft mogelijk. Vannacht ook. Er zijn ook opklaringen. En in opklaringen koelt het in het oosten af naar 9 graden. In het westen graad of 12. En morgen hebben we dan eigenlijk ook een beetje een wisselend weerbeeld. Met in het midden en noorden wel kans op een bui. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog. In eerste instantie schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. En met een matige westelijke wind wordt het morgen zo'n 19 graden. En kunnen we dan al een beetje kijken richting vrijdag, het weekend? Ja, zeker kunnen we dat. Er gaat meer regen vallen in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend. Vooral in het midden, zuiden en oosten van het land. In de loop van de middag vrijdag wordt het langzaam droog. Dan begint het voorzichtig ook wat op te klaren. Nou, het weekend lijkt ook droog te verlopen met meer ruimte voor de zon. En dan gaan de temperaturen ook weer wat omhoog. We komen nu weer eens boven de 20 graden uit. 23 graden gemiddeld. Dus dat zijn mooie vooruitzichten. Dankjewel, Marco. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Nederland zou als een van de eerste landen in Europa met een wet voor draagmoederschap komen. Maar die dreigt op de lange baan te belanden. De ChristenUnie heeft grote bezwaren en wil het onderwerp controversieel laten verklaren. En dat zou betekenen dat de wet pas door een volgend kabinet wordt behandeld. Vanavond besteedt Nieuwsuur aandacht aan dit onderwerp. En bij mij hier in de studio is verslaggever van Nieuwsuur, Jan Eikelboom. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om de wet kind, draagmoederschap en afstamming. Wat zou die wet regelen? Nou, die zou het eindelijk eens een keer gaan regelen, want het is helemaal niet geregeld in Nederland juridisch. En dat betekent dus dat als je gebruik maakt van een draagmoeder, dat de vaders, het zijn meestal vaders, de wensouders, geen enkel gezag hebben over dat kind op het moment dat het kind wordt geboren. Dat ze een hele lange juridische procedure in moeten, die een jaar, anderhalf, soms zelfs twee jaar kan duren, voordat ze uiteindelijk echt vader officieel op papier van dat kind zijn. En in die tussentijd is de draagmoeder de officiële moeder die alles over het kind te zeggen heeft. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld en vervelend als het gaat bijvoorbeeld om medische beslissingen, als er wat met het kind aan de hand is. De draagmoeder moet officieel mee naar het consultatiebureau. En wat als er iets gebeurt met de draagmoeder? Dan staan de wensouders, de echte vaders, zeg maar, ook met lege handen. Dus dat wordt nu eindelijk geregeld. En het wordt in die zin geregeld dat het nu voor de bevalling, dat is een hele procedure dan, maar dan is in ieder geval voor de bevalling, op het moment dat het kind geboren is, is duidelijk dat ook de vaders de echte vaders van die kinderen zijn. Als die wet er dus komt, maar de wet dreigt controversieel te worden verklaard. Wat zijn de bezwaren van de ChristenUnie? Ja, de ChristenUnie heeft eigenlijk in algemene zin principiële bezwaren tegen draagmoederschap. Ik sprak erover met Mirjam Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Maar hun zorgen zitten vooral toch in het internationale draagmoederschap. Deze wet maakt het ook makkelijker om op zoek te gaan internationaal naar een draagmoeder en naar een eiceldonor. De ChristenUnie is bang dat de poort openzet voor allerlei misstanden in het buitenland, commercieel draagmoederschap bijvoorbeeld, dat we niet willen. En bovendien zeggen ze, en dat zie je nu al met adoptiekinderen, wordt het in de toekomst dan niet veel te ingewikkeld voor die kinderen om hun biologische ouders, hun biologische moeder, de draagmoeder, de eiceldonor, terug te vinden in dat verre buitenland. Nou zei je net al, het zijn vaak vaders. Jij hebt ook vaders gesproken. Arthur en Olaf, 5 maanden geleden kreeg zijn dochter via draagmoeder Evelien. En Evelien is juridisch nog steeds dus de moeder. In het dagelijks leven sta je daar niet al te veel bij stil. Maar het leidt soms tot praktische ongemakken. En ja, ergens in het achterhoofd is het toch een gevoel van een beetje onveiligheid. Stel dat er wat gebeurt. Stel dat er iets gebeurt met Evelien, of dat er iets gebeurt met haar, of dat er iets gebeurt met hem. Je weet dat je op die situaties niet goed voorbereid bent. Want dan is er niks geregeld. Nee, ja, dat is wel aangevraagd, maar dat is nog niet geëffectueerd. Dus per saldo is er dan niks geregeld, nee. Joanne van der Tol, advocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. U staat wensouders bij. We spraken u eind juni ook over deze wet. Deze wensouder zegt, en we hoorden het Jan net ook zeggen, er is nu niets geregeld. Waar lopen mensen nou in de praktijk, ouders die u spreekt, tegenaan? Ja, eigenlijk tegen een hele hoop punten. Wat je met name inderdaad merkt, is dat mensen een onveilig gevoel ervaren. Maar dat ze zich ook geen volwaardig ouder voelen. Want dat zijn ze ook niet. Hè? Zij mogen dus bijvoorbeeld geen belangrijke gezagsbeslissingen maken over hun kind. Dus stel, er moet een medische behandeling plaatsvinden met risico's. dan moet een draagmoeder en eventueel haar mannelijke echtgenoot moet daar dan over beslissen. Dus als ouder heb je eigenlijk niks te zeggen over je kind. Maar er zijn nog heel veel meer problemen. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op ouderschapsverlof als wensouder. Dus dat betekent eigenlijk in de eerste belangrijke tijd na de geboorte, waar de hechting ook plaatsvindt, dat jij eigenlijk niet volwaardig bij je kind kan zijn. Inschrijven bij een gemeente lukt niet altijd. Toeslagen aanvragen. Dus mensen lopen tegen ontzettend veel dingen aan. Ja, hoe is dat voor ze? Heel moeilijk. Ja, wat ik net al zei. Mensen geven bij mij ook aan van ja, het lijkt net alsof ik geen volwaardig ouder mag zijn. Terwijl andere ouders dat wel kunnen zijn. En dat geeft gewoon een heel vervelend gevoel. Ja, en dat zou dus allemaal voortaan anders worden met die nieuwe wet. Maar die wordt dus mogelijk controversieel verklaard. Wat betekent dat voor ouders die nu in zo'n draagmoedertraject zitten? Ja, helaas dat we nog heel lang moeten wachten totdat die wet er gaat komen. En deze wet gaat echt wel een enorme vooruitgang geven voor zowel wensouders, draagmoeders ook, maar ook het kind. En dat wordt nu weer vooruit gesteld eigenlijk, of op de lange baan geschoven. En dat is heel erg jammer, want er ligt natuurlijk al een rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap van december 2016, waarin wordt geadviseerd dat deze wet er moet komen. En nu, bijna 7 jaar later, is de wet er nog steeds niet. Nou hebben onze nieuwsuurcollega's ook gesproken met Mirella Perenboom van Drunik. Zij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en doet voor haar proefschrift onderzoek naar de wet draagmoederschap. En zij ziet ook risico's. De risico's zijn dat er toch sprake is van uitbuiting in het buitenland. En dat er uiteindelijk toch een groep kwetsbare vrouwen is, economisch kwetsbaar. En die toch door bepaalde financiële prikkelen die wij onvoldoende kunnen controleren, denk ik. En waar we ook onvoldoende op zullen handhaven, vrees ik. Dat je toch zult zien dat die risico's er zijn. Dat vrouwen toch tegen betaling kinderen gaan dragen voor Nederlandse wensouders. Ja, uitbuiting van kwetsbare vrouwen heeft zij het over. Hoorde Jan net ook zeggen dat de ChristenUnie zich daar ook zorgen over maakt. Snapt u, Joanne van der Tol, die bezwaren? Ik snap het wel, maar alleen als je deze praktijk niet kent. En dat is wel echt een misvatting dat er steeds wordt gezegd, er is sprake van uitbuiting of vrouwen gaan dit om een commerciële reden doen. Sterker nog, in het wetsvoorstel staat ook letterlijk commercieel draagmoederschap wordt verboden. Dus je kan er ook vervolgd voor gaan worden. Zelfs ook als je dit in het buitenland hebt doorlopen. En het kabinet heeft ook een toelichting bij het wetsvoorstel gegeven van ruim 80 pagina's, waar heel uitvoerig hier ook op wordt ingegaan. Juist dus om dit dus te voorkomen. Dus dat betekent ook dat mensen verplicht worden om keuzes te gaan maken voor landen die het wel goed geregeld hebben, die bijvoorbeeld op altruïstische basis alleen maar draagmoederschap doen, zoals Canada. Want daar dus komen nu ook dat de meeste wensmoedertrajecten, zeg maar, ja, gaan ook via Canada? Ja. Canada en de Verenigde Staten. En ik moet zeggen, die hebben gewoon hele gedegen wetgeving met hele goede begeleiding van draagmoeders, van donoren. Er zijn registers. Er komt dan straks ook in Nederland een register. Dus het is altijd te achterhalen wie het is. Maar wat ik wel belangrijk ook vind om te benadrukken is eigenlijk ook bijvoorbeeld met buitenlandse draagmoeders. Mijn ervaring is echt dat er een soort van extended family ontstaat met deze draagmoeder. Je gaat een enorm intensief traject met elkaar aan. He, mensen die moeten eerst nog natuurlijk elkaar leuk vinden voordat ze dit met elkaar aan willen gaan. Dus het is niet zoiets van, oh, ik betaal jou een bedrag en volgende maand gaan we starten. Zo is het zeer zeker niet. Dus deze mensen krijgen eigenlijk een hele mooie warme band met elkaar. Dus het is juist iets, het kan ook iets heel erg moois zijn. En ik denk dat de nieuwe wet juist veel meer handvaten gaat geven dat mensen nog meer verplicht worden om de juiste stappen te zetten. Dank, advocaat Joanne van der Tol. Ja, nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom is nog hier bij mij. Jan, de ChristenUnie wil dat voorstel dus controversieel laten verklaren, maar hoe groot is de kans dat dat ook gebeurt? Dat weten we eigenlijk nog niet, want daar zijn geen vaste regels voor in het parlement. Op 12 september komt de Tweede Kamer bij elkaar om te bepalen welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard. Daar is niet een meerderheid voor nodig. Ook een aanzienlijke meerderheid, als er een aanzienlijke minderheid is, dan kan het parlement besluiten om een wetsvoorstel controversieel te verklaren. En ja, dan gaat het dus op de lange baan. 12 september. Ja. Dank. Vanavond is daar dus in Nieuwsuur een uitgebreide reportage over te zien om 9:30 op NPO 2. Dank, Jan Eikelboom. Helene Geest, waar staat het vast? Nou, de meeste files die worden alweer wat korter, maar bij Bergen op Zoom is de vertraging in beide richtingen nog heel veel, heel hoog. Op de A58 Bergen op Zoom Breda tussen knooppunt Zoomland en Heerlen nog 25 minuten op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook en dat levert ook een lange file de andere kant op. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom Centrum is de vertraging ook ruim 20 minuten. Badmintonners uit Rusland en Belarus mogen vanaf februari weer meedoen aan internationale wedstrijden. En dat moet dan wel onder neutrale vlag. Dat maakte de Badmintonfederatie BWF bekend. Een voorwaarde is dat de sporters zich niet mogen uitspreken over de oorlog in Oekraïne. En die oorlog is de reden dat de spelers nu nog verbannen zijn. Ajax maakte vanochtend de komst van Georges Mikatadze wereldkundig. De in Frankrijk geboren Georgisch international komt voor in ieder geval 16 miljoen euro over van FC Metz. Het is de 10e aanwinst alweer van de Amsterdammers deze zomer. En op de persconferentie voor de wedstrijd van morgen tegen Ludogorets werd aan Ajax-trainer Maurice Stijn gevraagd of er nog meer spelers worden aangetrokken. Ja, ik zou nog wel één positie willen versterken, ja. En dat is... Dat is toch niet aan mij. En wat hier te zeggen is niet zo netjes, toch? Weet ik niet. We zijn vooral benieuwd. Ja, dat zul je denk ik de komende dagen snel zien. Dus jullie zijn nog niet klaar in dat opzicht? Nee, ik denk dat er nog iets aan gaat komen. De Iraanse autoriteiten hebben gewichtheffer Mustafa Rajai levenslang geschorst omdat hij de hand schudde met een Israëlische collega. Dat deed hij afgelopen weekend in Polen. Beide sporters wonnen daar een medaille. Iran en Israël leven al jaren op gespannen voet met elkaar. De Poolse regering staat bekend om een anti-migratiebeleid en is fel tegen een herverdelingsplan van de EU voor asielzoekers, waardoor zo'n 1800 migranten naar Polen worden overgeplaatst. Tijdens de verkiezingen dit najaar heeft de regering een referendum uitgeschreven, zodat Poolse kiezers hierover kunnen meebeslissen. De oppositie noemt het hypocriet dat de regering zoveel aandacht besteedt aan deze relatief kleine groep, terwijl er tegelijkertijd honderdduizenden arbeidsmigranten uit Azië in Polen worden gelaten. Die zijn hard nodig om het arbeidstekort aan te vullen, bijvoorbeeld voor de bouw van een chemische fabriek. Verslaggever Midden- en Oost-Europa Christian Pauwe ging daar kijken. Lunchtijd hier op een groot fabrieksterrein in Stara Biała. Dat is een buitengebied van de stad Płock. We zien personeel door de beveiligingspoortjes komen en in de rij gaan staan bij de kantine. Gele helmen op, overalls aan. En het is duidelijk dat ze niet uit Polen komen. Eentje steekt een sigaret op, terwijl die wacht. Hij komt dus uit de Filipijnen. Want het zijn allemaal Aziatische arbeidsmigranten hier. We hebben hier Pakistan, Maleisië, Philippines. Ze komen niet alleen uit de Filipijnen, maar ook uit Pakistan en Maleisië, zegt de manager hier, Jacob Zgorzewski. They are different cultures. They are living in different ways. They are eating different food. Ze hebben andere gebruiken en eten anders. Dus al met al is het een hele logistieke operatie om daar rekening mee te houden. We had to plan the design in a proper way. Dit waren een jaar geleden nog boerenvelden. Maar nu zie ik rijen met nieuwe, enigszins gelikte containers staan. Dit is huisvesting voor de arbeidsmigranten hier. We lopen zo'n container binnen. Each room you can see is four beds. Dus vier bedden, twee kasten, twee stoelen, zegt hij. Two sitting places. Deze is dus nog leeg. Uiteindelijk gaan hier een paar duizend arbeidsmigranten wonen. Dan gaat het om bijvoorbeeld lassers en installateurs. Allemaal werken ze mee aan de bouw van een grote chemische fabriek hier. Prior to this interview, I had why we didn't have many companies. Vaak krijgt hij de vraag waarom Poolse bedrijven en Pools personeel dit werk niet kunnen doen. It's very easy, the scale of the project, which contains a thousand. Omdat die de capaciteit niet hebben, oftewel. Er is niet genoeg personeel. Polish companies do not have the capabilities to do it. You lack the workforce to make that happen. Of course. Natuurlijk. In Stara Biała wonen zo'n 10.000 mensen nu. Dus er gaat wel het een en ander veranderen in de omgeving. Ik vraag daarom buiten de supermarkt in de buurt wat inwoners daarvan vinden. Wyjeżdżamy za pracą jako Polacy, więc no myślę, że to się należy każdemu. Wij hebben altijd als een volk ook gemigreerd. Wij waren ook als Polen altijd in verschillende landen. Żadnych negatywnych, więc absolutnie nie mam nic przeciwko temu. En ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar positieve ervaringen, dus ik heb er niks tegen. So we are a part of job for OSBL. Deze man werkt als IT'er mee aan de fabriek. People from Poland. In Polen zijn er simpelweg geen werknemers die dit voor dit geld willen doen. I think it will be a problem because by different skin color. Yeah, and these guys are going. Maar het gaat wel een serieus probleem worden de komende jaren als het er zoveel meer worden. Het zijn toch mensen die er anders uitzien. En hij ziet nu al dat grote groepen mannen over straat gaan en dat inwoners zich daar niet comfortabel bij voelen. Dan lopen er twee mannen met een volle boodschappentas naar buiten. Are you working here on the plant? Yes, Orleans. Ah, okay. You are living in the containers? Yes. Zij komen uit de Filipijnen en werken sinds een paar maanden mee aan de chemische fabriek. Eerder werkten ze in Saoedi-Arabië, ook als arbeidsmigranten. Very cold. Cold. Het is wel kouder hier. But salary is bij. Maar het betaalt net zo goed. It's a sim. And how long are you still planning to stay? Hoe lang ze in Polen blijven? I don't know. No? Dat weten ze nog niet. Zij onze verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus deelde onlangs op TikTok een filmpje over een dag in haar leven als kindster. 5:30 a.m. hair and makeup in my hotel. 7 a.m. we get picked up. 7:15 I'm on the news. 7:45 I have another live interview. 8:15 another interview. 8:45 another interview. 9:30 to 11 a.m. meeting with editors. I'm a lot of things, but lazy ain't one of them. Ja, hoe zag haar dag er toen uit? Nou, om 5:30 begon die. Ze ging daarna van interview naar interview en dan moesten de opnames van haar televisieserie Hannah Montana nog beginnen. Mensen kunnen veel over Miley Cyrus zeggen, zegt ze zelf, maar lui is ze niet. Ja, het is hard werken voor kindsterren op televisie en in het theater. Maar worden die wel goed beschermd? Mediapedagoog Marije Lagendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit soort verhalen van, of deze verhalen eigenlijk van Miley Cyrus. Hè? Bent u daardoor verrast? Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat we het in Nederland beter geregeld hebben voor jonge kinderen in de publiciteit. Zeker in theater en televisie. Maar ja, vanuit Amerika weten we dat dat met meer kindsterren zo gegaan is. En in Nederland, want we hebben hier inderdaad natuurlijk ook kinderen die in televisieseries spelen of in films. Die beginnen niet om 5:30 en worden dan van interview naar interview gesleept. En om dan nog vervolgens aan de opnames te beginnen, denkt u? Nee, die vallen heel onder de hele strikte regels die opgesteld zijn door de arbeidsinspectie. Dus die zijn in Nederland daarin goed beschermd. En wat zijn die regels? Nou ja, bijvoorbeeld dat je als je als kind onder de 7 jaar bent, mag je maar maximaal 6 dagen per jaar aan het werk zijn. En dan ook maar op een schooldag 2 uur per dag. En op een vakantiedag 4 uur per dag bijvoorbeeld. En als je tussen de 7 en 13 jaar bent, dan mag je maximaal 3 dagen per week werken met een maximum aantal van 24 dagen per jaar. Dus dat is echt heel goed afgebakend hoeveel uur per dag of per week en per jaar je dus mag werken en in de publiciteit mag zijn. Nou ja, dat geldt dus voor kindsterren die bijvoorbeeld bij een televisieserie werken. Ik kan me ook voorstellen, er zit een hele productie omheen. Allerlei mensen die daarbij zijn betrokken. Dus die zorgen ook dat die regels worden nageleefd. Maar we hebben ook nog een ander soort beroemde kinderen natuurlijk in Nederland. Kinderen die online veel te zien zijn op YouTube of op TikTok. Die daar filmpjes maken zelf of met hun familie. Hoe is dat voor hun? Nou, deze kinderen zijn een stuk minder goed beschermd door de arbeidsregels. Omdat voor deze relatief nieuwe groep bekende kinderen eigenlijk nog niet zo'n goede regels zijn. Vooral omdat het heel onduidelijk is eigenlijk nog steeds om hoeveel kinderen dit precies gaat. En er zit geen productie omheen die deze regels bewaakt en die de kinderen begeleidt. Vaak omdat het in de thuissituatie plaatsvindt. Ja. Dus het zicht daarop is veel minder goed. Het lijkt me ook zo lastig om te bepalen wat werk is. Kijk, als je elke dag als kind naar een filmset gaat, dan kun je heel makkelijk bedenken hoeveel uur je voor een camera staat. Maar stel dat jij jouw familie een vlog maakt op YouTube en jij gaat een dagje met je ouders naar het pretpark en daar wordt vervolgens een filmpje van online gezet. Is dat dan werk of is dat gewoon een leuke dag in een pretpark? Nou, en dat maakt dus het maken of het duidelijk krijgen over hoeveel wat nou precies werk is en waar de hobby begint en waar de hobby eindigt en het werk begint. Dat maakt het heel erg lastig. Vooral omdat het in de thuissituatie plaatsvindt. Er staat ook niet altijd geld tegenover. Hè. Vaak gaat het met adverteerders dat ze dan een dagje uitkrijgen of mooie spullen die aangeprezen worden. Dus dat is best een heel grijs gebied. Wat we wel weten is dat als je veel volgers hebt, er steeds meer content gemaakt moet worden. Hè. Dus er moeten steeds meer filmpjes geplaatst worden om die volgers ook daadwerkelijk te behouden. En dat betekent dus dat er gaandeweg ook steeds meer tijd in gaat zitten. Ja. En het dus uiteindelijk steeds meer gaat lijken op werk. Nou heeft de onderwijsminister, want die ziet dit natuurlijk ook, die heeft al gezegd en al 2 jaar geleden, er moeten inderdaad strengere regels komen voor deze kinderen. Wat is daar tot nu toe van terechtgekomen? Nou, er is inmiddels een meldpunt voor jonge influencers onder de 13 jaar bij de arbeidsinspectie. Dus daar via de website van de arbeidsinspectie zou je daar een melding kunnen maken van, nou, ik zie een kind wat heel veel online is en ik heb zorgen over of dit nog wel leuk is. Hè, of het niet te veel druk en te veel belastend is voor dit kind. En dan starten zij een onderzoek. En ik weet dat minister Van Gennep van Sociale Zaken bezig is met een onderzoek om, in april is dat begonnen, geloof ik, om te onderzoeken van ja, welke regels zouden dan passend zijn voor deze doelgroep. En zij hoopte toen in april dat het binnen een half tot drie kwart jaar klaar zou zijn. Dus ik hoop zelf voor het eind van het jaar daar meer duidelijkheid hebben. Dan wachten we het af. Heel hartelijk dank, mediapedagoog Marije Lagendijk. NPO Radio 1. De dijkversterking in de gemeente West-Betuwe heeft grote gevolgen voor de bewoners. 5 dagen. De hele week staat de gele bus van 5 dagen aan de Waal. Er is toch wel in deze streek een stukje wantrouwen richting het waterschap. Daar praat ik met bewoners die de gevolgen van de dijkwerkzaamheden ondervinden. Er lopen mensen die echt helemaal het niet meer aankunnen, gewoon omdat ze niet gehoord worden. Schade aan hun huis, onteigening en zorgen over onveilige verkeerssituaties door wegverbreding. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Persoonlijke verhalen vanuit de gemeente West-Betuwe aan de Waal over de dijkversterking. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Leren mediteren? Zen.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Leren mediteren? Zen.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De opvang van 3 derde landers uit Oekraïne mag niet worden stopgezet, heeft de rechter bepaald. Derde landers zijn mensen die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, maar die niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. En straks vraag ik aan Vluchtelingenwerk wat deze uitspraak betekent voor mensen in soortgelijke situaties. En het demissionaire kabinet trekt de portemonnee om de koopkracht voor mensen met een laag inkomen te verbeteren. Daarover al meer in het NOS-journaal met Sit van der Linde. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht voor midden- en lage inkomens. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De 2 miljard gaat onder meer naar hogere zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. De miljoenennota die op Prinsjesdag wordt aangeboden laat voor de meeste mensen een verbetering van hun koopkracht zien, denkt het kabinet. Wel is er nog een gat in de begroting van 300 miljoen euro. Hoe dat wordt gedicht is nog de vraag. Orkaan Idalia heeft in Florida 2 mensen het leven gekost. Het gaat om automobilisten. CNN meldt de eerste overstromingen waardoor wegen zijn afgesloten. En er worden nog vloedgolven van 3 tot 4 meter hoog verwacht. Meer dan 250.000 huishoudens zitten zonder stroom. De orkaan kwam rond 2 uur Nederlandse tijd aan land als storm van de 3e categorie en trekt van Florida naar Georgia en later naar North en South Carolina. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar er zijn nog steeds windstoten van 150 km per uur. De nieuwe machthebbers in Gabon hebben president Ali Bongo huisarrest gegeven. Ze grepen vannacht de macht nadat Bongo voor de 3e keer was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Bongo werd vaak beschuldigd van verkiezingsfraude. In een videoboodschap heeft hij gereageerd op de staatsgreep. I'm Ali Bongo Ondimba, president of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me. Hij roept mensen op zich uit te spreken tegen zijn arrestatie. Het is de 2e keer in korte tijd dat er een staatsgreep wordt gepleegd in Afrika. Vorige maand grepen militairen de macht in het noordelijker gelegen Niger. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat het toestel van Wagner-leider Prigozhin mogelijk opzettelijk is neergehaald. Rusland doet onderzoek naar de crash en wil daarin niet samenwerken met andere landen. Het vliegtuig van Prigozhin stortte vorige week neer. De veerboot naar Kristiansand in Noorwegen vaart voorlopig niet. Rederij Holland Norway Lines heeft uitstel van betaling aangevraagd. De route werd vorig jaar in gebruik genomen vanuit de Eemshaven. Na aanmeerproblemen week de veerdienst uit naar een haven in Duitsland. Het nieuwe radiostation dat op de FM komt heet geen Financial News Radio, maar wordt voorlopig Radio for All. De zender zal worden opgezet door voormalig NPO-DJ Giel Beelen. Vanaf 1 september komen en verdwijnen er meerdere zenders vanwege de FM-veiling. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de Oekraïnse drone-aanvallen op 6 plaatsen in Rusland vannacht niet onbestraft zullen blijven. Het zou de grootste gecoördineerde drone-aanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. In het westen van het land werden zo'n 20 drones afgestuurd op een vliegveld. Daardoor ontstond een grote brand en raakten 4 transportvliegtuigen beschadigd. Ten zuiden van Moskou raakte een drone een lege olieopslag. Volgens Rusland werden op verschillende andere plaatsen drones neergehaald door de luchtafweer. En PSV staat een spannende avond te wachten, want de Eindhovenaren kunnen zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Vorige week werd het 2-2 tegen Rangers uit Schotland en dus moet er worden gewonnen. Sportcommentator Tom van het Hek over de kansen van PSV. Het moet kunnen, ze zijn beter, ze hebben meer voetbal, nou noem het allemaal maar op. Dat zijn zo de gedachten vooraf, 2-2 uit en dan de thuiswedstrijd. Dus kortom, de papieren staan gunstig. En ja, ik ga er toch echt van uit dat het geen eenvoudige avond gaat worden, maar dat PSV dat toch wel echt over de streep gaat trekken vanavond. De Champions League wedstrijd tussen PSV en Rangers begint om 9 uur vanavond en is uiteraard te volgen via Langs de Lijn. Het weer, het is wisselvallig. De komende avond en nacht trekken er vanuit het westen stevige buien over. Met name aan de kust kan ook onweer en hagel voorkomen. Morgen eerst wat zon en daarna regen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dankjewel, Sid. Dan naar Helene de Geest. Het wordt alweer wat rustiger, maar het staat nog wel vast, hè? Ja, op sommige plaatsen staat het nog behoorlijk vast zelfs. Zoals bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort Zwolle bij Harderwijk. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Harderwijk-Zuid is de vertraging 25 minuten. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, die is nog bijna helemaal dicht bij Heerlen door een ongeluk. Je kunt er alleen via de vluchtstrook. De vertraging is 25 minuten vanaf knooppunt Zoomland. En ook daar in de buurt de andere kant op, richting Bergen-op-Zoom vanuit Breda, tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom Centrum, ook nog 8 kilometer. Daar moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Rippen Piano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. NOS NTR. Het demissionaire kabinet worstelt met de koopkracht van mensen met de laagste inkomens. Het gaat echt over heel veel geld. En het gaat dus ook pijn doen. En daar moeten we dus keuzes in maken. En nou ja, dat moet dus gebeuren. Zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. Maar het kabinet is er min of meer uit. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. 2 miljard euro trekken ze uit voor de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens. Dat hebben Haagse bronnen bevestigd na een bericht van RTL Nieuws. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe gaat het kabinet de koopkracht repareren? Nou, even vooraf nog, hè. Het CPB had onlangs uitgerekend dat het aantal mensen dat in armoede leeft met 1% zou gaan stijgen in Nederland tot bijna 1 miljoen als het kabinet helemaal niks zou doen. Nou, ook na de val van het kabinet zei premier Rutte nog, dat moeten we voorkomen, die stijging. Ja, en dat proberen ze nu dus te voorkomen met die 2 miljard euro. Ze zijn het er vandaag eens geworden dat ze dat gaan gebruiken voor verhoging van de zorgtoeslag, van de huurtoeslag en van het kindgebonden budget. En dat zou dan dus daarvoor genoeg moeten zijn. En dit is wat minister Schouten van Armoedebestrijding daar vandaag over zei. Ik ga je nog niet alle definitieve details geven, maar u kunt ervan op aan dat wij alles op alles zetten op dit moment om te zorgen dat die armoede niet toeneemt zoals die voorspeld was. En dat we daar gewoon ook echt de maatregelen proberen te nemen om dat te voorkomen. Maar gaat die ook afnemen? Ik ga voor de rest niet inhoudelijk in op alle zaken die erachter zitten. Maar dit is wel hoe we de opdracht opvoelen. Ja, het kabinet doet dus volgens Schouten zijn best om ervoor te zorgen dat de armoede niet toeneemt. Wat nog weer iets anders is dan dat die armoede gaat dalen. Maar hoe die 2 miljard precies gaat uitpakken voor de mensen met de laagste inkomens is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. En we kunnen dus ook nog niet zeggen of het wel genoeg is om het doel van het kabinet te behalen. Nee, de vraag is dus, is het genoeg? Een andere vraag is, hoe wordt dit betaald? Hè? Want we hoorden minister Adriaanse net ook zeggen, het gaat pijn doen. Wat kun je daarover zeggen? Nou, wat we nu horen is dat ze niet van plan zijn om serieus te gaan bezuinigen. En dat betekent dus dat de belastingen omhoog zullen gaan. Welke weten we het nog niet, ook niet met hoeveel. Maar staatssecretaris Van Rij van Financiën die draaide er vanmiddag niet omheen. De belastingen gaan volgend jaar omhoog. Vanuit financiën zullen we altijd met een sluitende begroting komen. Als je ergens wat aan koopkracht doet. Vorig jaar was het natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Dan moet dat natuurlijk altijd financieel gedekt worden. Ja. Ja. En dat is aan de inkomstenkant van de Rijksbegroting. Nou, dat zijn dus de belastingen. Daar hebben we een paar alternatieven voor op tafel. Daar zijn we al heel ver mee. En we hopen vanavond tot een afronding te komen. Als je het hebt over belastingen, dat betaalt u, dat betaal ik. Dus dat betekent dat we dat wel gaan merken in de portemonnee. Iemand zal dat moeten betalen, maar daar hebben we het dus over. Want het moet sluitend zijn. Ja, en vanavond praten de meest betrokken bewindslieden hierover verder. En dan met name dus over hoe het betaald moet gaan worden. Er zou nog een gat van 300 miljoen zijn. Nou, dat gaat dus via een belastingverhoging binnengehaald worden. Maar of dat dan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting is, of de winstbelasting, of de vermogensbelasting, daar moeten ze nog knopen over doorhakken. Iets anders wat nog op tafel ligt is dat per 1 januari de accijns voor de benzine weer omhoog gaat. Hè. Die accijns die is nu tijdelijk verlaagd in verband met de hele inflatie. 1 januari gaat hij weer met ruim 20% omhoog. Nou, het kabinet schijnt daar vooralsnog niks aan te willen doen. Dat laten ze over aan de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen in september na Prinsjesdag. Als er dan een hele duidelijke meerderheid is die zegt dat daar iets aan moet gebeuren. Nou, dan moet die meerderheid ook gaan aangeven hoe dat dan betaald moet worden. En dan zou dat dus tegen die tijd beslist gaan worden. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Australië organiseert een referendum. Op 14 oktober mogen Australiërs stemmen over een grondwetswijziging die de oorspronkelijke bewoners meer invloed moet geven op politieke besluiten. Every Australian will have a once in a generation chance to bring our country together and to change it for the better. Eenmalig moment om het land samen te brengen en vooruit te brengen, zegt premier Albanese. De komende weken zal druk campagne worden gevoerd voor en ook tegen. Goedenavond, Ab Borsboom, emeritus hoogleraar antropologie Pacific Studies. Goedemiddag. Ja, de Australische televisie wordt gedomineerd door dit referendum. Ik begrijp ook dat u al de hele dag zit te kijken. Waarom is dit zo belangrijk? De voorstanders van het referendum zeggen net, wat u ook de premier hoorde zeggen, dat is een defining moment, een beslissend moment in de geschiedenis van de relatie tussen de inheemse bevolking en mainstream, de rest van Australië. Omdat het referendum, voor de mensen die ja stemmen, is dat een moment om de achterstand die de Aboriginal bevolking op vele terreinen heeft, om die een goede stap vooruit te laten maken. Een goed startpunt zou dat zijn om die achterstand op het terrein van woningbouw, gezondheidszorg, werkeloosheid enzovoort, om die achterstand weg te werken. En de invloed van een Aboriginal adviesorgaan verankerd in de grondwet geeft dan de Aborigines veel meer kracht en macht om allerlei voorstellen te doen en te beoordelen die hun eigen levenswijze betreffen. Op het gebied van gezondheid, op het gebied van de economie en op het gebied van welzijn in het algemeen. Ja, want dit wetsvoorstel, hè, dat zou dus Aboriginals een stem geven bij zaken die hen aangaan. U noemt al een aantal terreinen, woningbouw, gezondheidszorg. Want aan wat voor concrete zaken moet ik dan denken? Wat de achterstand betreft zijn het de punten die ik net noemde. Daar bestaat een groot verschil tussen wat de Aboriginal bevolking aan welvaart en welzijn heeft en de rest van Australië. En die achterstand die is bijvoorbeeld merkbaar in gezondheid, waar mensen gemiddeld 17 jaar minder levensverwachting hebben. Maar ook op alle sociale indicatoren scoren ze slechter. En die kloof die moet gedicht worden. En dit referendum, dat vinden tenminste de mensen die pleiten voor een voorstem, dit referendum moet een vervolgstap zijn om die kloof, om die sneller te gaan dichten. Omdat in dat voorstel de Aboriginal bevolking veel meer zeggenschap en ook wel macht heeft om hun voorstellen over het voetlicht te brengen. Zeker als het in de grondwet verankerd wordt. Want is dat nu niet zo? Hebben mensen hebben Aboriginals nu minder kans om... hebben zij minder inspraak in de besluitvorming? Er zijn wel een enkele Aboriginal parlementariër of senator, en er is ook een Aboriginal minister voor Indigenous Affairs. Maar over het algemeen maakt het districtenstelsel het moeilijk voor de Aboriginal bevolking om een plek te verwerven in het parlementaire stelsel. Want in bijna geen enkel district hebben Aborigines zoveel stemmen dat ze een Aboriginal kandidaat naar voren kunnen schuiven. Dus het is wel van belang om dit adviesorgaan van de grond te krijgen in hun visie en daardoor veel meer invloed op de politiek te hebben. En nogmaals, omdat het in de grondwet verankerd wordt, is het niet zomaar iets wat mensen terzijde kunnen schuiven. Ja. Nou zei ik net al, er wordt campagne gevoerd voor en tegen. Want er zijn ook campagnevideo's die nu al opduiken van politici, ook politici met Aboriginal roots, die tegen willen stemmen. Laten we er eentje luisteren. The constitution is the rule book for governing the country. And they want the rules to change. I'll be voting no, because this will not unite us. This will divide us. Ja, senator Jacinta Price is dit. Waarom, meneer Borsbaum, zijn er dan juist vanuit de Aboriginal gemeenschap ook tegenstemmen te horen? Omdat, zoals u net hoorde, ze bang zijn voor een grotere verdeeldheid. Als er een aparte clausule in de grondwet komt voor één bepaalde bevolkingsgroep. De tegenstanders zijn bang dat de eenheid, de eenheid waar een parlement voor staat, dat die verdwijnt als dat dus gaat gebeuren. En een andere Aboriginal commentator die gaf vandaag aan van als wij in de grondwet als minderheid die in armoedige omstandigheden leven, als we daar op die manier verankerd worden, blijven wij voor altijd dit type minority, dit type minderheid die onderbedeeld is. En dat willen we niet. We willen met de bestaande middelen proberen die kloof waar ik het straks over had te dichten. Ja. 14 oktober, dan wordt er gestemd. Wat verwacht u? Het ziet er nou niet zo heel goed uit. Er is een daling van de yes-vote van ongeveer 70 naar 50%. Terwijl de nee-stemmen door de campagnes van de conservatieve Liberal Party toch ook gestegen zijn. Mm-hmm. Dus het ziet er niet zo heel best uit, omdat er 2/3 meerderheid moet zijn van de bevolking en ook nog een keer 2/3 van de afzonderlijke staten. Dat betekent dat 4 van de 6 staten ja moeten zeggen. En het zal afhangen van de campagne nu. Een onzeker factor is dat voor het eerst in een referendum de sociale media een rol gaat spelen. En we zullen zien of Aboriginal voorstemmers nog een soort momentum kunnen creëren, waardoor de trend, neerwaartse trend voor de goedkeuring weer omgedraaid wordt. Nu blijft die campagnes in ieder geval volgen. Art Borsbaum, emeritus hoogleraar antropologie Pacific Studies. Helene Geest, waar staat het nog vast? Nou, het gaat op de meeste plaatsen langzaam de goede kant op. Alleen op de A50 van Eindhoven naar Os is zojuist een vrachtwagen gestrand met pech. Dat is gebeurd bij Nistelrode. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf Uden is 20 minuten. In het zuidwesten van Syrië is een kantoor van de partij van de Syrische president Assad gesloten vanwege aanhoudende protesten. Inwoners van de regio eisen al meer dan een week openlijk dat president Assad zijn biezen pakt. De leus die het Midden-Oosten tijdens de Arabische lente in zijn greep hield, klinkt ook vandaag weer. Het volk eist de val van het regime. De regio in het zuidwesten van Syrië gold voorheen juist als een gebied dat loyaal is aan president Assad. Ruim een week geleden gingen mensen voor het eerst de straat op tegen de slechte leefomstandigheden in Syrië. De regering heeft nog altijd niet officieel gereageerd. In België is geen plaats meer voor alleenstaande mannelijke asielzoekers. Zij krijgen geen opvangplek meer, zegt de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Want er is gewoonweg niet genoeg opvangcapaciteit, ondanks alle inspanningen, aldus de staatssecretaris. Die opvangcapaciteit kunnen we niet oneindig uitbreiden. We blijven zoeken naar bijkomende capaciteit. Dat is geen evidente opdracht, maar we blijven ons daarvoor inzetten. Maar de nuchtere realiteit is dat we families met kinderen niet meer zullen kunnen opvangen als we niet deze maatregel vandaag nemen. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Hoe is er in België op gereageerd, Kiesja? Nou, er is heel veel en uitbundig gereageerd. Het is natuurlijk meteen een heel omstreden besluit. Dus ja, een kleine greep uit die reacties. Artsen zonder grenzen noemt deze beslissing een absurd idee. Dat het aantal mensen op straat alleen maar zal doen toenemen. En in die toon lieten eigenlijk alle vluchtelingenorganisaties zich uit. Zonder uitzondering. En dan waren er ook veel politieke reacties. De Vlaamse nationalisten van de N-VA zeiden: België is verworden tot het puntje van het Europees asielbad. En als kers op de cynische taart wordt de rechtsstaat dagelijks geschonden door degenen die het allemaal beter gingen aanpakken. Wat een pijnlijke mislukking. Dan is er nog een reactie van de minister van Mobiliteit. Die zit samen met de staatssecretaris in de regering. Van de Groenen is hij. Hij noemt het besluit van de Moor extreem problematisch en onaanvaardbaar. En de Brusselse regering, die vooral met de gevolgen van deze beslissing geconfronteerd zal worden, die zei: de regering De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen. Ja, en we hebben ook nog even gezocht of er misschien ook positieve reacties waren, maar die hebben we niet gevonden. Nee. Nou zegt de Moor, ja, het kan gewoon niet anders. Er zijn niet genoeg opvangplekken. Hoe groot is het asielopvangprobleem in België? Ja, dat probleem is groot. Er is een structureel tekort aan bedden. Op dit moment wachten al zo'n 2000 mannen op een plek. En overal in Brussel zie je mensen op straat liggen, in geïmproviseerde tentjes, op kartonnen borden. Vandaag heb ik dat ook weer gezien. Ik ben ook in een kraakpand geweest waar zo'n 100 asielzoekers zitten in heel slechte omstandigheden. Die hadden het nieuws ook gehoord. En zij staan morgen allemaal op straat, omdat het pand morgen ontruimd moet worden. Zij reageerden een beetje gelaten op het nieuws. Ze hadden het wel. Ja, ze begrepen het ook eigenlijk niet waarom er niet meer opvangplekken zijn in België. En dat is ook een hele terechte vraag. Want het is hier net als in Nederland zo dat in de coronacrisis, toen er heel weinig asielzoekers kwamen, heel veel opvangcentra juist gesloten zijn. En dus is het niet zo gek dat er nu een tekort is. Dus ja, je hoorde de staatssecretaris net zeggen: we kunnen de opvangcapaciteit niet eindeloos uitbreiden. Maar het is ermee begonnen dat er heel veel sloot. Dus het is niet zozeer een asielcrisis, zeggen veel mensen hier, maar ook echt een opvangcrisis. En dan is dus het idee van de Moor om alleenstaande mannelijke asielzoekers te weigeren. Maar mag dat eigenlijk, dat je zo'n groep uitsluit? Nee, dat mag zeker helemaal niet. Niet volgens de Belgische wet, niet volgens Europese regels. Maar ja, daar zit de staatssecretaris blijkbaar helemaal niet mee. Nu al wordt ze door de rechter op de vingers getikt. Afgelopen jaren al duizenden en duizenden keren. Want ook nu al hebben mensen recht op opvang. Maar staan er dus zo'n 2000 op de wachtlijst. Dus eigenlijk is het besluit van vandaag een beetje een formalisering van een situatie die al langer bestond. En ja, de discussie of dat nou allemaal wel of niet kan, die is vandaag weer helemaal terug. Dat zei ook migratiedeskundige Hanne Beirens, die ik vanmiddag sprak. Ja, er wordt een grote vraag gesteld in verband met het respect voor de rechtsstaat. Als we natuurlijk op een systematische manier de wetgeving niet respecteren, dan is de vraag: wat is die wetgeving nog waard? En ook in Europees verband, want daar zijn er natuurlijk ook gevolgen. Denkt u dat dit ook gevolgen kan hebben voor Nederland? Ja, dit kan gevolgen hebben voor Nederland, maar ook andere buurlanden. Want omdat wat het wordt voorgesteld, zorgt eigenlijk niet voor een oplossing op het terrein. Maar waar zullen die mensen dan heen gaan? Want die zijn hier. Dit zal zorgen voor mensen die verder migreren, ofwel naar Nederland, naar Duitsland. Of mensen die een intentie hadden om naar België te komen. Het idee is van: hopelijk kunnen we ze ontraden. En dan gaat de stroom zich verleggen, hè? Wat denk jij, Kiesja? Is de Belgische staatssecretaris de Moor ook vastberaden om dit plan door te zetten? Of na al deze kritiek zou ze ook nog een andere oplossing voor het voetlicht komen? brengen? Ja, voorlopig bindt ze nog niet in, krijg ik de indruk. Ik kan me voorstellen dat ze wel een telefoontje van onze demissionair premier Rutte kan verwachten. Hè, als wij opeens in Nederland allemaal extra asielzoekers zouden krijgen als gevolg van dit besluit. Dus ik kan me voorstellen dat het laatste woord er in ieder geval zeker nog niet over gezegd is. Dankjewel, Kezia Hekster. Dan gaan we naar het asielbeleid in ons eigen land. Want het demissionaire kabinet mag de opvang van 3 derde landers uit Oekraïne niet stopzetten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Derde landers zijn mensen die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, maar die niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. En ze hebben een tijdelijke verblijfsvergunning en die loopt af, waardoor ze aanstaande maandag de opvang moeten verlaten. Goedenavond, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedenavond. Ja, op dit moment zitten ongeveer 2900 mensen in die gemeentelijke opvang en ze moeten daar dus maandag 4 september uit. Wat betekent deze uitspraak voor hen? Nou, dat betekent dat Nederland een groep van 2900 mensen maandag gaat vertellen. Je mag hier niet meer zijn, je moet Nederland verlaten. En als je dat niet doet, dan kom je op straat te staan. Terwijl het zeer de vraag is of dat mag. Er zijn nu 4 uitspraken over deze kwestie geweest, waarvan 1 rechter heeft gezegd dit mag wel. En vandaag hebben 3 rechters gezegd Nederland mag dat niet doen. En ja, met dit besluit loopt het kabinet eigenlijk voor op de rechter. En ja, gaan we zo meteen dus mensen op straat zetten die gewoon nog juridisch perspectief hebben op verblijf in Nederland. Ja, want het ministerie heeft al laten weten, hè, dat de uitspraak niet van invloed is op het stopzetten van de opvang, ondanks het oordeel van de rechter. Ja, wat doet dit met deze groep mensen? Ja, ik denk dat dit ontzettend onverstandig besluit is van het kabinet om die deadline toch te gaan handhaven. Want voor deze mensen betekent dit dat de vraag is of zij een paar weken later misschien alsnog weer opvang kunnen krijgen. De Raad van State gaat zich hier namelijk binnenkort over buigen en die zal daar uiteindelijk een oordeel over geven. En als je mensen gaat vertellen, je mag hier niet zijn en je moet terug. Als het heel goed zou kunnen dat je na een paar weken weer de opvang in mag, dan doet dat iets met de bereidheid om te vertrekken van mensen. Ja, en dat betekent voor gemeenten dat zij zo meteen zullen zien dat een deel misschien de illegaliteit in zal duiken. Dat die misschien in de illegaliteit gaan wachten op de uitspraak van de Raad van State. Of die alsnog asiel gaan aanvragen en dan bij het COA terechtkomen, die daar eigenlijk helemaal geen plek voor heeft. Nou, en dan loopt er ook nog een zaak bij de Raad van State, hè, over het opheffen van de bescherming. Waarom is die uitspraak belangrijk? Nou, die uitspraak is belangrijk omdat dit eigenlijk juridisch onontgonnen terrein is. Toen het kabinet had besloten om de opvang voor deze derde landers te beëindigen, werd al duidelijk van ja, het is de vraag of dat mag. En daarin trokken we eigenlijk samen met de overheid op, samen met de IND, advocaten, onder begeleiding van de Raad voor Rechtsbijstand zijn we een pilot gestart waarin we dus ook samen met de overheid naar de rechter zijn gestapt om deze vraag voor te leggen, want we wilden voorkomen dus naar precies de situatie die maandag ontstaat. Dat nog niet duidelijk is of dat mag, maar er wel onomkeerbare stappen worden gezet. Voor situatie denkt u dat er maandag ontstaat? Want wat gaan burgemeesters doen? Gaan ze mensen uit de opvang zetten? Nou, wij praten met veel burgemeesters en die worstelen hier ook ontzettend mee. Dit is eigenlijk een taak waar ze helemaal niet op zijn toegerust. En onze indruk is dat sommige burgemeesters eigenlijk van plan zijn om op heel korte termijn al mensen echt uit de opvang te gaan zetten. Desnoods met een agent erbij. En andere gemeenten die zijn van plan om wat langer deze groep in de opvang te gedogen. Na 28 dagen moet zij het land verlaten en tot die tijd mogen ze in de opvang gehouden worden door gemeenten. En die zullen hun eigen plan trekken. En maandag weten we eigenlijk pas echt wat dit in de praktijk gaat betekenen. Dank, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Ja, goedenavond. Slecht nieuws voor autoliefhebbers vandaag. Volgens een adviseur van het kabinet is het in de toekomst niet meer haalbaar dat iedereen die dit wil een eigen auto heeft. In Dit is de Dag zometeen een discussie daarover. Dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Thies van Kesteren. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht voor midden- en lage inkomens. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De 2 miljard gaat onder meer naar een hogere zorg- en huurtoeslag. De plannen worden bekendgemaakt op Prinsjesdag. Amerikaanse media melden dat er 2 doden zijn gevallen als gevolg van orkaan Idalia. Het gaat om automobilisten in de staat Florida. Daar ging de orkaan aan land. Er worden nog metershoge vloedgolven verwacht. En het gaat goed met de haai en de rog in de Oosterschelde. De vissen komen er sinds 2009 in steeds grotere aantallen voor. Wageningen University vermoedt dat het relatief warme water en de zachte bodem ideaal zijn voor de dieren. En het nieuwe radiostation dat op de FM komt heet geen Financial News Radio, maar wordt voorlopig Radio for All. Onlangs werden de FM-frequenties voor commerciële zenders opnieuw geveild.